rose waye oh na te kalibi na rose mbusa mama eh rose waye eh rose mbusa kana na e kala mama eh tolele eh oh ngana wi eh amen na oh Kalibandeko Ah na bengiri gosa atale na ngali kampo Bakobanga bakobanga bakolo baba koloba Ya na bato ibaka na sheri Ya so bakoloba ekole kana mombebeo C'est le maire Antomi Normal.